ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. اور یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کے ساتھ اے نبی مسخرہ پن کیا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھر انہیں پکڑ لیا تھا, بس میرے عذاب کی کیسی کچھ تکلیف ہوئی. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. انبیاء کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو بھی مہلت ملی. اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے غلط رویے سے رنج و فکر نہ کریں, آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا بھی یوں ہی مذاق اڑایا گیا تھا, میں نے ان کافروں کو بھی کچھ دیر تو ڈھیل دی تھی, آخر کار بے طرح پکڑ لیا تھا اور کھو جڑا کھو دیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ کس کیفیت سے میرے عذاب ان پر آئے اور ان کا انجام کیسا کچھ ہوا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, بہت سی بستیاں ہیں جو باوجود ظلم کے بہت دنوں دنیا میں مہلت لے رہے ہیں لیکن آخر اپنی بدعملیوں کی پاداش میں عذابوں کا شکار ہوئیں. بخاری اور مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ظلم کو ڈھیل دیتے ہیں پھر جب پکڑتے ہیں تو ظلم حیران رہ جاتا ہے. پھر آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, یعنی اسی طرح آپ کے رب جب کسی بستی میں ظلم پھیل جاتا ہے تو انہیں اپنے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں.